Расплата за ўсё, за чырвоныя макі, за світанне жыцця, за блізкі канец. За тое, што быў, што смяяўся і плакаў, за тое, што ўсе любілі мяне. За сірына, што заліваўся ў маі, за лістападаўскі крык крумкача. За ўсё расплата цябе прымаю, і сціснуўшы зубы, буду маўчаць. Што не суцешыць і не дапаможа, таму што не быў я спакойнай травой, а быў удалы, як ян прыгожы, стрэмя нагой ці пень галавой, а пень галавой з парванай папругай, конь самотны тоне ў траве, спускаецца ночы голас друга, не пакліча, не крыкне, не пазаве. Я многія вочы і сэрцы трывожыў, і толькі перад каханай адной бляя ў рахмана, як агнец Божы, піў з капытка і цягнуўся струной. Я ведаў, што трэба кахаць бязмерна, што не біць, а песціць павінна рука, што лепей ягня, чым тхор крыважэрны, лепей юродзівы, чым сікат. А яна мне на шыю стужку звязала, як ягня барола мяне галавой, і ў кучаравы лоб цалавала, і гадавала зялёнай травой.